1990, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To dobra informacja w kontekście czwartej fali pandemii, tak o porozumieniu z ratownikami medycznymi mówi minister zdrowia. Andrzej Poczobut, aktywista Związku Polaków na Białorusi, napisał w liście, że nie będzie prosił o ułaskawienie. Ponad 840 milionów euro zebrano na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, Pracodawców i Ministerstwa Zdrowia podpisali porozumienie. Jak mówił szef resortu Adam Niedzielski, rozmowy toczyły się w atmosferze dużej odpowiedzialności każdej ze stron. Minister dodał, że podpisane porozumienie to również dobra informacja w kontekście nadchodzącej czwartej fali pandemii. To oznacza, że nie będzie tego typu problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Mówię tutaj o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych Piotr Dymon powiedział, że protest ratowników będzie stopniowo zawieszany w całym kraju. Potwierdził, że porozumienie obejmuje tylko ratowników z zespołów ratownictwa medycznego. To nie jest porozumienie, które nas satysfakcjonuje w pełni, ale to jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 lat. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie. Komitet od wczoraj zawiesił, przerwał działania protestacyjne. Będziemy obserwować realizację tego porozumienia. Jeżeli coś będzie nie tak na jakimś etapie, no to wrócimy do działań. W tym momencie nie zarządzamy protestem. Piotr Dymon zaapelował również do innych grup zawodowych uczestniczących w proteście o rozważne formułowanie postulatów. Nie będę prosić o ułaskawienie nawet pod presją, napisał w liście Andrzej Poczobut, dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi, który od marca przebywa w areszcie z powodu zarzutów podżegania do nienawiści. Radio Swoboda opublikowało fragment listu, który Poczobut napisał do jednego z czytelników. W takich sprawach jak moja podobne zachowanie byłoby niemoralne i niegodne pamięci bohaterów AK, napisał Poczobut. Jak wskazał, jest dla niego zrozumiałe, że czeka go długotrwały pobyt w więzieniach i łagrach. Poczobut, a także szefowa Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys, przebywają w areszcie w podmińskim Żodzinie. Zostali zatrzymani w marcu. Władze wszczęły przeciwko polskim aktywistom sprawę karną o podżeganie do nienawiści. Grozi im do 12 lat więzienia. 355 tysięcy bonów turystycznych uruchomiono dotąd w województwie śląskim. Oznacza to aktywowanie 74% dostępnej tam puli. Jest to najwyższy wskaźnik w skali kraju. Rodzice i opiekunowie dzieci z regionu zapłacili już za wypoczynek swoich podopiecznych bonami łącznie 211 milionów złotych. Jak mówi Adam Wawoczyn, prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, to bardzo dobre informacje. Ja się z tego bardzo cieszę. Ja się cieszę, że Śląsk, Ślązacy, całe województwo śląskie korzysta z turystyki i korzysta z niej w naszym kraju. Polski bon turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin oraz branży turystycznej wobec skutków pandemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon. Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce. Na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu zebrano ponad 840 milionów euro, poinformowała państwowa instytucja odpowiedzialna za rekonstrukcję świątyni. Potwierdzono również, że zgodnie z obietnicą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, katedra zostanie otwarta dla wiernych za 3 lata. Kierujący odbudową katedry Notre-Dame generał Jean-Louis Georgelin ogłosił, że wartość wszystkich datków przekazanych od ponad 2 lat wynosi 842 miliony euro. Generał poinformował również, że dotychczasowe prace kosztowały ponad 165 milionów euro. Tłumaczył, że wstrzymanie budowy podczas pandemii oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzone dla robotników, aby uniknąć zatrucia ołowiem, sprawiły, że koszt remontu wzrósł. Jean-Louis Georgelin zapewnił, że zgodnie z harmonogramem katedra będzie gotowa na pierwszą mszę świętą z udziałem wiernych 16 kwietnia 2024 roku. Dodał jednak, że prace wykończeniowe oraz rewitalizacja otoczenia katedry będą jeszcze trwały przez wiele lat. Pierwszy etap odbudowy Notre Dame, podczas którego usunięto gruz i zabezpieczono konstrukcję, zakończył się kilka dni temu. Wkrótce rozpoczną się prace nad rekonstrukcją zniszczonych elementów katedry, przede wszystkim sklepienia nawy głównej, dachu oraz sygnaturki. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia najpierw opady na północy, później będą przesuwały się na południe. Na południu przeważnie pogodnie i bez opadów. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całym kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego. Tam wiatr osiągnie w porywach do 90 km na godzinę. Poza tym temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Wanna see a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Until the moment is right, I hope that's fine. You ain't gonna kiss. you, it's just so good that I can react. Your mouth is gonna give me a heart attack when it hits mine. Program trzeci, Dym na wodzie. Witamy po północy. Poznali Państwo głos wokalisty. To Billy Idol, wokalista po przejściach. I cztery nowe piosenki na płycie The Roadside. Dwie z nich są takie bardziej skoczne, a dwie nieco bardziej refleksyjne, zwłaszcza ta, którą słyszymy za chwilę. Tekst nawiązuje do poważnego wypadku na motocyklu, który artysta niemal cudem przeżył 31 lat temu. Jest zatem o życiu i śmierci, odrodzeniu i refleksji, jaką przynosi takie dramatyczne wydarzenie. The bitter taste on my tongue, too many holes, the damage done is bitter sweet. Black on gold, talk is cheap, or so I'm told. I'm gonna ride this bike to the edge of town, roll to the bridge with my eyes shut and spit at the stars, and scream in the dark. There's nothing I can do to change it now, but if I cut myself open, baby, you can read all my scars. Read all my scars. Hello. I'm gonna ride this back to the bridge. There's a million ways to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste. No właśnie, to są sprawy ostateczne i poważne refleksje. Billy Idol, Bitter Taste. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie w trójce po północy ze środy na czwartek. Tym razem się udało i w miniony poniedziałek w Birmingham wystartowało pożegnalne tournée zespołu Genesis. Jedna z klasycznych piosenek zespołu nabrała szczególnego znaczenia. Genesis na pożegnalnej trasie już po trzech koncertach. Trochę, a może nawet bardziej niż trochę, smutny widok wokalisty, któremu nie wystarcza już zwykły estradowy stołeczek i śpiewa usadzony w specjalnym krześle. No ale śpiewa. Podobno wystarczająco dobrze. Nie chciałbym tego oceniać na podstawie internetowych filmików i poczekam na fachowe opinie brytyjskich dziennikarzy. Repertuar koncertu został zdominowany przez utwory z ery Collinsa, ale zdarzają się także fragmenty wczesnego Genesis. Pożegnalna trasa sławnego zespołu odbywa się w Wielkiej Brytanii, a potem jeszcze w Ameryce Północnej. No a my od ubiegłego tygodnia mamy towarzyszącą tej trasie płytę The Last Domino. No a na niej rzeczywiście, tak jak zapowiadano, wybrane przez zespół piosenki, które są prezentowane na tych pożegnalnych koncertach. Can't you feel my heart? Jeszcze zanim zaczęło się to ostatnie domino Genesis, w internecie rozpoczęły się spekulacje, co dalej ze sławnym zespołem. Phil Collins twierdzi, że dla niego to koniec występowania i wiele wskazuje na to, że wie, co mówi. Peter Gabriel od dawna nie wykazuje chęci do dalszego eksponowania swojej osoby na estradzie. Ja osobiście bym się nie obraził, gdyby za jakiś czas Tony Banks i Mark Rutherford spotkali się raz jeszcze z Rayem Wilsonem i w koncertowej wersji przypomnieli nam ostatnią, było nie było, płytę Genesis z 97 roku, czyli Calling All Stations. And there's a numbness in my hands. Ray Wilson śpiewający Calling All Stations z własnym zespołem. Pewne możliwości koncertowe zespołu Genesis pozostają zatem otwarte, no ale to oczywiście tylko gdybanie, zobaczymy co czas przyniesie. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracając do nagrań płytowych, jeśli ten zestaw znanych przecież utworów zespołu Genesis zawarty na albumie The Last Domino wydaje się Państwu zbyt oczywisty, to przypominam o niedawno wydanej płycie Steve'a Hacketa. Były gitarzysta zespołu Genesis Steve Hackett skończył 71 lat, ale niezmiennie pozostaje w dobrej kondycji, więc nie zwalnia tempa i wydał już drugi w tym roku studyjny album Surrender of Silence. Ten pierwszy, wydany w styczniu, to była taka kameralna, łagodna, akustyczna forma, a ten nowy, no to jest duża forma muzyczna. Bogate aranżacje i nie tylko gitarowe dźwięki. Fingers of flame. Steve Hackett to wszystko wymyślił, skomponował, zaaranżował. Gra na gitarze i nawet śpiewa na tej płycie, ale oczywiście korzysta także z pomocy zaproszonych wokalistów. No i tak jak Państwo słyszą, bogata aranżacja, nie tylko gitarowe dźwięki, ale gitara w tym projekcie pozostaje instrumentem najważniejszym. Słuchając programu trzeciego, pozostaniemy w kręgu nowych i dobrych, jak sądzę, płyt. Najnowsze wydawnictwo firmowane przez Boba Dylana nosi tytuł Springtime in New York i jest 16. częścią sławnej już Bootleg Series. Since a strange woman has slept in my bed, look how sweet she sleeps, how free must be her dreams. In another lifetime she must have owned the world, have been faithfully wed to some righteous king who wrote psalms beside moonlight streams. I and I in creation where once a nature neither honors nor forgives. I'll go out and go for a walk. Not much happening, I got someone to see. Besides, if she wakes up now, she'll just want me to talk. I got nothing to say, especially about what could and could not be. I and I in creation where once a nature neither honors nor forgives. No man sees my face and lives. I took an untrodden path once, where the swift didn't win the race. It went to the worthy, who could divide the word of truth. Took a stranger to teach me to look into justice's face. And to see an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Eye and eye, in creation where once nature neither honors nor forgives. Eye and eye, one step to the other, no man sees my face and lives. Two men on a train platform, there's nobody in sight. They're waiting for spring to come, smoking down the track. The world could come to an end tonight, but that's alright. She should still be there sleeping when I get back. I and I, in creation where once nature neither honors nor forgives. One said to the other, no man sees my face and lives. Well, it's noontime, and I'm still pushing myself along the road on the darkest parts. Into the narrow lanes, I can't stumble or stay put. Speaking with my mouth, but I'm listening only to my heart. I've made shoes for everyone, even you, and I still go barefoot. I and I, in creation where once nature neither honors nor forgives. I and I, one said to the other, no man sees my face and lives. Mm. Najnowsze wydawnictwo płytowe Boba Dylana, Springtime in New York. Elegancki boks mieści 5 płyt kompaktowych, a na nich 57 nagrań, w większości dotąd nieznanych z lat 1980-85. Jak zwykle w serii bootlegowej mamy to, czego nie ma na oficjalnych albumach z tego okresu, próbne take'i, odrzuty z sesji i nagrania koncertowe. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ship sailing into the mist, you were born with a snake in both of your fists while a hurricane was blowing. Freedom, just around the corner for you. But with truth so far off, what good will it do? Toga man dance to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Oh, oh, Toga man. So swiftly the sun sets in the sky. You rise up and say goodbye to no one. No snowball shirt for you on your back. One of the women must sit in the shack and sew one. Shedding off one more layer of skin. Keeping one step ahead of the persecutor within. Joker man dance to the nightingale tune. Butterfly. You can walk on the clouds, manipulator of crowds. You're a dream twister. You're going to Sodom and Gomorrah, but whether you care, ain't nobody there would want to marry your sister. Scratching the world with a fine-tooth comb. You're a king among nations. You're a stranger at home. Joker man dance to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Whoa, whoa, Joker man. And the book of and Deuteronomy, the law of the jungle, and the sea are your only teachers. No crystal ball do you need on your shelf. Michelangelo himself could have carved out your features. So drunk, standing in the middle of the street, directing traffic with a small dog at your feet. Joker man dance to the nightingale tune. Birds fly high by the light of the moon. Whoa, whoa, whoa, Joker man. Man talking about the deaf and the dumb and a world to come that's already been predetermined. Nightsticks and water cannons, tear gas and padlocks, Molotov cocktails and rocks can't drown out your sermon. You let the wicked walk right into a trap. You give away all the good things that in your land. Joker man dance to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Whoa, Joker man. It's a shadowy world, skies are slippery gray. A woman just gave birth to a prince today, and she's dressed in scarlet. Held her peace in defense, they'd make old men back. Think a woman who could have been Joan of Arc and turn her into a holly. Well, Joker Man, you know what he wants. Joker Man, you don't show any response. Joker Man, dance to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. Whoa, whoa, whoa, Joker Man. Dylanolodzy z całego świata prowadzą już studia porównawcze poszczególnych wersji piosenek. Dla mnie największą atrakcją w tym zestawie są utwory z sesji do płyty Infidels, nagranej i wydanej w 1983 roku, bowiem w tym dziele uczestniczył jako gitarzysta i współproducent Mark Knopfler. Na tej sesji nagrywano też znaną, dziś cenioną kompozycję Dylana Blind Willie McTell, która była umieszczona na pierwszej wersji albumu, ale ostatecznie się na nim nie znalazła. Taką decyzję podjął wtedy maestro Dylan, choć wcześniej sporo się z zespołem napracował, bo nagrano aż 21 wersji ballady Blind Willie McTell. Oto jedna z nich. Seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned, all the way from New Orleans to Jerusalem. Well, I traveled through East Texas where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. I've heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody